میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تذکرہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ. ہمیں تو باب کر راتوں میں نیکی کے نام پر راتیں جگانا اسی نے تو سکھایا ہے. شب قدر منانی اس نے سکھائی, شب برات منانی اس نے سکھائی, شب معراج منانی اس نے سکھائی, شب ولادت منانی اس نے سکھائی, ساری تو نیک شبیں منانی اس نے سکھائی. جس نے اتنی ساری شبیں منانی سکھائی, جب اس کی شب آئی ہے تو ہم کیوں نہ منائیں. ولادت باسعادت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت باسعادت 26 رمضان مبارک 1369 سنہ ہجری بامطابق 12 جولائی 1950 سنہ عیسوی بروز بدھ پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی کے علاقے بمبئی بازار کھارا در میں وقت مغرب سے کچھ دیر قبل ہوئی. مسلک تو امام ہے الیاس قادری, مسلک تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. آپ دامت برکاتہم العالیہ کا اسم گرامی محمد ہے اور عرفی نام الیاس ہے. حضور سیدنا غوث العظم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہونے کی نسبت سے آپ دامت برکاتہم العالیہ قادری امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کی تحقیقات انیکا پر مکمل کاربند ہونے اور والہانہ عقیدت و محبت کی بنا پر رضوی. ہر ہر زاویے سے میں اعلی حضرت کا معتقد ہوں الحمدللہ, اور مجھے تو خدا کی قسم بڑا فخر ہے کہ مجھے اعلی حضرت مل گئے, ورنہ شاید میں گزرا ہوں. خلیفہ اعلی حضرت قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی علی رحمت اللہ الغنی کے مرید ہونے کی نسبت سے ضیائی کہلاتے ہیں. اعتقاد کے اعتبار سے سچے پکے سنی اور فقہ میں آپ دامت برکاتہم العالیہ آئمہ اربعہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیروکار ہیں. اس نسبت سے حنفی ہیں. سایہ ہے تیرے سر پہ دعائے خواص کا, تو مر جائے عوام ہے الیاس قادری, بدر رغب بھی تیرے کردار کا اسیر ہے, بدر رغب بھی تیرے کردار کا اسیر, اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری, اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری. کنیت و تخلص آپ دامت برکاتہم العالیہ کی کنیت ابو بلال اور تخلص اتار ہے. القابات پاک و ہند کے علماء اکرام اور عوام میں آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے لقب سے مشہور ہیں. علماء و عوام اور مریدین آپ کا نام نامی لینے سے پہلے عموماً شیخ طریقت کا اضافہ کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کو حضرت صاحب کہہ کے بھی یاد کیا جاتا ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بانی ہونے کی وجہ سے آپ دامت برکاتہم العالیہ بانی دعوت اسلامی ہیں. آپ کے شہزادے اور قرب خاص کی برکتیں پانے والے متعدد اسلامی بھائی آپ دامت برکاتہم العالیہ سے عرض و معروض کے وقت باپا کے اپنائیت بھرے لفظ سے بھی پکارتے ہیں. پاک و ہند کے علماء اکرام و مفتیان اعظام دامت برکاتہم العالیہ نے مختلف مواقع پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو جن القابہ سے تحریراً یاد کیا ان میں سے چند یہ ہیں: عالم نبیل, فاضل جلیل, عاشق رسول مقبول, یادگار اسلاف, نمونہ اسلاف, مبلغ اسلام, رہبر قوم, عاشق مدینہ, فدائے مدینہ, فدائے غوث الورا, فدائے سیدنا امام احمد رضا, صاحب تقویٰ, مسلک اعلی حضرت کے عظیم ناشر و مبلغ و پاسبان و ترجمان, صاحب المجدی والجاہ, فیض رسا, عمیم الجود والاحسان, امیر دعوت اسلامی, امیر اہل سنت, محسن دین و ملت, ترجمان اہل سنت, مخدوم اہل سنت, فخر اہل سنت، نائب غوث اعظم، نائب اعلی حضرت، پیکر سنت، حامی سنت، محی بدعت، شیخ وقت، پیر طریقت، امیر ملت وغیرہ، امیر اہل سنت اور امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا مومن الیاس دامت برکاتہم العالیہ کی میں دل کی گہرائیوں سے ادب و احترام کرتا ہوں۔ تو امیر اہل سنت کی ذات وہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت جو ہیں وہ مصلح امت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی حیات کو دراز فرمائے، ان کے ذریعے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی اصلاح ہوئی اور لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف راغب ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت نے جو یہ کام کیا ہے، شاید اعلی حضرت عظیم البرکت کی روح، اگر اعلی حضرت بظاہر حیات ہوتے تو فرماتے کہ مولانا الیاس، میں تمہیں خلافت اور اجازت سے نوازتا ہوں کہ تم نے صحیح طور پر اہل سنت کی خدمت کی۔ میں بانی دعوت اسلامی حضرت قبلہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہیں انتہائی شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فرد واحد ہونے کے باوجود ایک ایسی خوبصورت تحریک برپا فرمائی کہ جس کے اثرات نہ صرف وطن عزیز پاکستان میں ہمیں چہار اطراف نظر آ رہے ہیں بلکہ اس کے اثرات وہ پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری عطار صاحب کو اس کا امیر بنایا، ان کی کوشش اور جدوجہد کی وجہ سے اس تحریک نے عالمی امتیاز حاصل کر لیا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں شکر گزار ہوں کہ ہم جس اقدام کے لیے زمانے سے منتظر تھے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علامہ مولانا الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی قربانی کے نتیجے میں آج سرزمین پاکستان میں اس تنظیم کا ابتدا ہوا۔ الیاس قادری صاحب سراپا نے پکار، اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں اس میں اللہ تعالی انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ ان کا کام ان کا نہیں، دین کا کام ہے، وہ ہمارا کام ہے، اور جو ہمارا کام ہے وہ دین کا کام ہے، وہ انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم سب کی طرف سے وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور ان سے بیش از بیش دین کی خدمتیں لے۔ مولانا محمد الیاس صاحب قادری رضوی امیر دعوت اسلامی، ان سے میری کئی مرتبہ کراچی میں اور بریشی میں سب کہیں جگہ اور جلسوں میں اجلاس میں میں نے ان کے پروگرام میں بھی جب وہ شروع فرمایا تھا انہوں نے کراچی میں گلزار حبیب وہاں پہ بھی الحمدللہ ملاقات ہوئی۔ تو بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشبو اعلی حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قادری میں بسامام و کمال موجود ہے۔ عشق رسول، تمنائے مدینہ، محبت میں ڈوبا ہوا ایک مزاج، نہ صرف یہ کہ مولانا الیاس قادری صاحب سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے خلیفہ ہیں، میں نے جو اپنی آنکھوں سے ان کی للہیت سنت پھیلانے کا جو جوش اور جوش میں جو ایک بہت ہی خوبصورت ہوش، وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ سب سے پہلے وہ سنت کے سانچے میں اپنے کو ڈھالتی ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرو، اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں۔ جو درد مند سنی ہے، جس کے دل میں سنیت کا درد ہے اور جو سنیت کی خدمت کی اہمیت کو سمجھتا ہے، وہ میرے امیر سنت کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ محسن اہل سنت ہے، ان کے احسان ہے ہم پر۔ انہوں نے جامعہ مدارس، ارے یہ دار الافتاء اہل سنت، یہ کیا کم احسان ہے؟ یہ مدرسۃ المدینہ کا چھوٹا احسان ہے؟ المدینۃ العلمیہ یہ چھوٹا احسان ہے؟ اتنے علماء اہل سنت کی کتابیں لے لے کر جو مبلغین دعوت اسلامی پڑھتے ہیں، کیا یہ چھوٹا احسان ہے؟ یہ قافلے کے قافلے ملک بھر میں جو سفر کر رہے کیا یہ چھوٹا احسان ہے ہم پر؟ یہ لے کر چل رہی ہے پورے کاروان کو, ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ہر ایک کو لے کر چل رہی ہے اور سیدھے مدینے کا رخ کیے ہوئے. مدنی قافلے مدنی قافلے مدنی قافلے مدنی انعامات, مسجد آباد کرو مسجد آباد کرو, مسجد بناؤ مدرسے بناؤ جامعہ بناؤ حفظ و نظرہ کراؤ عالم بناؤ مفتی بناؤ. اتنا بڑا احسان امیر سنت کا ہے, ارے کون اہل سنت والا ہوگا جو امیر سنت کی تعریف نہیں کرے گا. سر پر امام ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے, جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری, مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. میمن گھرانہ, آپ دامت برکاتم العالیہ نے میمن گھرانے میں آنکھیں کھلی اور ایک مدنی مذاکرے میں آپ دامت برکاتم العالیہ نے فرمایا, ہماری میمن قوم کو اللہ تعالیٰ بے حساب بخش دے, وہ ہیں مسلمان پکے مسلمان اور ولی اولیاء کے ماننے والے, آپ کو سب سے زیادہ گیارہویں شریف کے ماننے والے غوث پاک کے ماننے والے یہ میمن قوم میں ملیں گے. یہ مجھے اس قوم پر یوں فخر ہے میمن قوم پر کہ اس میں آپ کو آپ دنیا جان گھوم لیں, سب میں زیادہ غوث پاک کو ماننے والے میمن. آپ دامت برکاتم العالیہ کے اباؤ اجداد ان کے گاؤں کتیانہ جوناگڑھ میں مقیم تھے. آپ دامت برکاتم العالیہ کے دادا جان عبد الرحیم علی رحمت اللہ کریم کی نیک نامی اور پارسائی پورے کتیانہ میں مشہور تھی اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حسن اخلاق کے چرچے تھے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انتہائی سادہ طبیعت اور منکسیر المزاج تھے. آپ دامت برکاتم العالیہ کے نانا جان کا نام حاجی ہاشم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور نانی جان کا نام حلیمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا تھا. آپ کے والد ماجد صلات و سنت کے پابند تھے. والد ماجد کا انتقال امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ ابھی کمسن تھے کہ آپ کے والد محترم 1370 سن ہجری میں سفر حج پر روانہ ہوئے. ایام حج میں منا میں سخت لو چلی جس کی وجہ سے کئی حجاج اکرام فوت ہو گئے. ان میں حاجی عبد الرحمن علی رحمت المنان بھی شامل تھے جو مختصر علالت کے بعد 14 ذوالحجہ الحرام 1370 سن ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سفر حج کے درمیان انتقال کر جانے والے کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا. آپ کا بچپن الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا بچپن عام بچوں سے حیرت انگیز حد تک مختلف اور مثالی اوصاف سے مزین تھا. آپ بچپن ہی سے فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ تحجد نوافل کی پابندی کرتے اور خوف خدا عزوجل میں مناجات پڑھتے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے, دیانتداری خوش اخلاقی اور اس کے علاوہ بھی مزید خوبیوں سے آراستہ تھے. آپ دامت برکاتم العالیہ کے محلے میں رہنے والے ایک اسلامی بھائی جو آپ کو بچپن سے جانتے ہیں انہوں نے حلفیہ بتایا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ بچپن ہی سے نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے. اس وقت بھی اگر آپ دامت برکاتم العالیہ کوئی ڈانٹ دیتا یا مارتا تو جواباً انتقامی کاروائی کے بجائے آپ دامت برکاتم العالیہ خاموشی اختیار فرماتے اور صبر کرتے. ہم نے انہیں بچپن میں بھی کبھی کسی کو برا بھلا کہتے یا کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے نہیں دیکھا. کم عمری ہی میں احکام شریعت کی پاسداری کرنا اور مدنی احتیاطیں اپنانا اس بات کی نشاندہی تھی کہ انشاءاللہ عزوجل اس مدنی منع کے تقوی و پرہیزگاری کے انوار ایک عالم کو منور کریں گے. بچپن کے کچھ دلچسپ واقعات باپا جانی کی زبانی. اس وقت اگر شعور نہیں تھا مجھے, لیکن جب شعور ہوا تو آنکھ کھولی تو مسجد میں ہمارے 12ویں کے 12 واز ہوتے تھے, 11ویں کے 11 تو محرم شریف کے 10 اور اس طرح سلسلہ ہوتا تو ہم سمجھ تو پڑتی نہیں تھی, شیرنی لینے کے لیے چلے جاتے تھے. صحیح صاف بات کرتا ہوں, وہ نان خطائی ملتی تھی کبھی جلیبی ملتی تھی تو ہم اس مسجد سے پھر ادھر پھدک کر ادھر پہنچ جاتے تھے, ادھر جلیبی ملے گی ادھر وہ بندیاں ملیں گی, تو وہ شیرنی کھا کھا کے وہ مٹھاس کھا کھا کے مدینے کی مٹھاس دل میں اتر آئی. تو وہ میں تھا مطلب ظاہر چھوٹا ہی تھا میں, تو 12 ربیع الاول شریف کو موئے وار کی زیارت ہوتی تھی تو سب نعت پڑھتے تھے, نعت شریف اسپیکر لگتا تھا اور سب بچے لائن سے نعت پڑھتے تھے. تو میرے کو یوں کہ میں بھی نعت پڑھوں, اپنے کو پڑھنے آتی نہیں تھی, آخرکار میں نے بھی کسی کو میں بھی نعت پڑھوں گا, پڑھو باری آ گئی میری بھی. تو وہ گجراتی کی کتاب اٹھائی, نعت شریف چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, ایک شعر پڑھا. اچھا پھر جب دوسرا پڑھا تو اٹھانے گیا تو سر میرا ایسا بے سرا، ایک صاحب تھے بےچارے وہ اس کو سب کو ڈیل کرتے تھے، تو میں نے جب دوسرا جیئر پڑھا نا اسے بات پکڑ کے ہٹا دیا، پڑھ نہیں پایا میں، لیکن بہرحال میں ایک شعر پڑھ گیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ دوسرا اسی مسجد میں ایک واقعہ اور سنا تھا، تو اب زہر کی اذان میں صفے بننی شروع ہو گئی، یہ منہ میاں جو تھے وہ پہلی سب میں کھڑے ہو گئے، نہ سمجھ بچہ تھا پہلی سب میں کھڑا ہو گیا، تو ایک سفید ریش بزرگ تھے بےچارے، اللہ ان کو معاف کرے، میں نے معاف کیا، انہوں نے بہت دل دکھایا اسے میرا، ایک دم مجھے وہ پنگڑی بولتے ہیں اس کو بازو چھل مجھے پیچھے بگا دیا۔ تو اس سے ایک تجربہ ہوا مجھے کہ بچوں کو اس طرح جھاڑنا جو ہے نا اس کا دل توڑ دیتا ہے، اور بری طرح توڑتا ہے۔ میں نے اس کو معاف کیا، اللہ بھی اس کو معاف کروا۔ میری بچی بہت چھوٹی تھی، میں کہیں کسی مریض، کوئی مریض تھا اس میں وہ یا سلام کا خط لکھا تھا، میں بچی کو ساتھ لے کر گیا تھا، وہ یا سلام یہ بہت آسان ہے، وہ بھی پبڑیاں اٹھا کے یا سلام پڑھے جا رہی تھی، اور ہم لوگ بھی پڑھ رہے، تو کسی نے اس پر اعتراض کیا، یہ تو بچی ہے، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اسی کا مقبول ہو یار، اب اس کے گناہ شروع نہیں ہوئے، اپنے تو گناہوں کے گٹھڑے بن گئے۔ ہم بچپن میں ایک قصہ سنتے تھے کہ ایک خرگوش جو ہے وہ بھاگا بھاگا جائے کہ بھاگو بھاگو آسمان ٹوٹ پڑا میرے سر پر، بھاگو بھاگو آسمان ٹوٹ پڑا آسمان۔ اب جو جانور تھے وہ تو جانور ہے، یہ سب بھاگے، اب وہ پوری جانوروں کی فوج بھاگی جائے کہ بھاگو آسمان ٹوٹ پڑا، بھاگو آسمان ٹوٹ پڑا۔ اب اس میں لومڑی مل گئی، لومڑی مشہور ہے کہ چالاک ہوتی ہے، مطلب کیا آسمان ٹوٹا ہے مجھے بتاؤ تجھے کس طرح ٹوٹا، آسمان تو کھڑا ہوا ہے سامنے اپنی جگہ پر۔ اب وہ لومڑی نے جب وہ اس کی ذرا کراس کوشچن کیے اس کو، تو پتا چلا کہ یہ اس کو سسا بھائی بولتے ہیں، سسا گجراتی میں، سسا بھی بولتے ہیں سسلا بھی بولتے ہیں۔ تو یہ سسا بھائی ایک بیر کی درخت کے نیچے کھڑے تھے، تو ایک بیر ٹوٹ کر اس کے سر پہ گرا تھا، تو یہ بے وقوف سمجھا کہ آسمان گر گیا، اور سارے اس کی باتوں میں آ گئے کہ آسمان گر گیا۔ تو جب تے میں گئے تو آسمان نہیں گرا تو بیر گرا تھا اس کے سر پہ، تو سب ہنستے ہوئے منتشر ہو گئے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے اس طرح کے یہ قصہ، اگرچہ سری جھوٹ ہے لیکن سمجھانے کے لیے ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے اس کو لکھا ہے۔ آپ کی جوانی جس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا بچپن مثالی اور صاف کا حامل تھا، اسی طرح آپ کی جوانی بھی تقوی و پرہیزگاری کی داستان ہے۔ بچپن کی طرح آپ دامت برکاتم العالیہ کی جوانی کا ابتدائی دور بھی معاشی حوالے سے انتہائی کٹھن تھا، مگر آپ نے ہمت ہارنے کی بجائے ازمائش سے بھرپور حالات میں بھی عزم و استقلال کے ساتھ دین کی خدمت جاری رکھی۔ ایک موقع پر آپ دامت برکاتم العالیہ نے بطور ترقی ارشاد فرمایا، جس طرح آج کا نوجوان دنیا کی رنگینیوں کا شیدائی ہے، اس کے برخلاف الحمدللہ عزوجل رب عزوجل کے کرم سے جوانی میں بھی میری طبیعت ان خرافات کی طرف مائل نہیں تھی، بلکہ اس وقت بھی عبادت، تلاوت و اسلامی مطالعہ کرنے اور دینی مشاغل میں مصروف رہتے ہوئے مساجد میں وقت گزارنے کا ذہن تھا۔ آپ دامت برکاتم العالیہ خوف خدا عزوجل و عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جذبہ اتباع قرآن و سنت، جذبہ احیاء سنت، زہد و تقویٰ، عفو و درگزر، صبر و شکر، عاجزی و انکساری، سادگی، اخلاص، حسن اخلاق، جود و سخا، دنیا سے بے رغبتی، حفاظت ایمان کی فکر، فروغ علم دین، خیر خواہی مسلمین جیسی صفات میں یادگار اسلاف ہیں۔ اس پرفتن دور میں جبکہ دنیا بھر میں گناہوں کی یلغار، ٹی وی اور وی سی آر کی بھرمار اور فیشن پرستی کی پھٹکار مسلمانوں کی اکثریت کو بے عمل بنا چکی تھی، ارے ہم لوگ اس سے بھی محبت نہیں کریں گے تو پھر محبت کی سے جاتی ہے؟ اگر اس کی بھی حقیقت دل میں نہ بیٹھے، اس کی محبت بھی دل میں نہ بیٹھے تو پھر محبت کس سے کی جائے گی؟ ارے جس نے ہمیں نماز ہی بنایا، سنتوں پر چلنے کا جذبہ دیا، جس نے ہمارے پینٹ شرٹ کوٹ ٹائی کو صفا کروا دیا اور ہمیں کرتا پجامہ پہنا دیا، ہمارے سروں پر ہمامے سجا دیے، آپ سوچو جس نے ہمارے چہرے پر داڑھی سجوا دی اللہ کی رحمت سے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر عنایت سے، اگر اس سے بھی محبت نہ کی جائے تو آخر ہے کون جس سے محبت کی جائے گی؟ ارے کروڑوں سلام ہے اللہ تبارک تعالیٰ، کروڑوں کرم ہے، یہ 26 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ولی نعمت ہم کو عطا کر دیا۔ علم دین سے بے رغبتی اور ہر خاص و عام کا رجحان صرف دنیاوی تعلیم کی طرف ہونے کی وجہ سے اور دینی مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر ہر طرف جہالت کے بادن منڈلا رہے تھے۔ غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو بگاڑنے کی ناپاک سازشیں کر چکی تھیں۔ مساجد کا تقدس پامال کیا جا رہا تھا، لا دینیت و بد مذہبیت کا سیلاب ٹھاٹے مار رہا تھا، ہر دوسرا گھر سینما گھر بنتا چلا جا رہا تھا۔ مسلمان موسیقی شراب اور جوئے کا عادی ہو کر تیزی کے ساتھ بد اخلاقی کے عمیق گڑے میں گرتا جا رہا تھا۔ گلشن اسلام میں خزا ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ ان نازک حالات میں اللہ عز و جل نے اپنے ایک ولی کامل کو امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے منتخب فرمایا، جنہیں دنیا امیر اہل سنت کے نام سے جانتی اور پکارتی ہے۔ ارے جس کے دل میں سنیت کا درد ہے، جو معاشرے میں پھیلنے والی بے حیائیوں کو دیکھ کر کرتا ہوگا، جس کو اس بات کی بے چینی اور بے کلی ہوگی کہ آخر فلمیں ڈراموں کا کون علاج کرے گا، آخر اس بے حیائیوں کا کون علاج کرے گا، یہ جو مسجدیں ویران ہوتی چلی جا رہی ہیں ان مسجدوں کو کون آباد کرے گا، یہ باتیں جب اس کے اندر گھبراہٹ بے چینی اور بے کلی پیدا کریں گی تو اس کی نگاہ جب اٹھے گی امیر علیہ سنت پر تو اس کے قلب کی گہرائی سے آواز اٹھے گی کہ یہ مرد کلندر ہے جو دعوت اسلامی کو لے کر اس بھی حیائی کا مقابلہ کرے گا۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ایک ایک اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کر کے مسلمانوں کو عملی طور پر سنت اپنانے کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے دعوت اسلامی جیسی عظیم اور عالمگیر تحریک کے مدنی کام کا آغاز فرما دیا۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ دور دراز کا سفر کرتے، دن میں بسا اوقات ایک سے زائد مرتبہ بیانات کرتے اور بسوں ٹرینوں میں حتیٰ کہ پیدل سفر کر کے بھی مسجد مسجد گاؤں گاؤں شہر شہر خود تشریف لے جاتے۔ آپ کے کھانے کا ٹفن آپ کے ساتھ ہوتا، یہاں تک کہ نمک کی ڈبیاں اور پانی تک ساتھ رکھتے کہ کسی سے سوال نہ کرنا پڑ جائے۔ مریضوں کی عیادت کرتے، مردوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے اور کفن پہناتے، نماز جنازہ کی امامت فرماتے اور غمیوں خوشی کے مواقع پر مسلمانوں کی ایسی دل جوئی فرماتے کہ وہ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ کے شریک سفر بن جاتے۔ ہند کے بہت بڑے ایک عالم وہ حضرت باب المدینہ، جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، ورلڈ وائڈ ٹریولنگ ہے ان کی، وہ شخص میرے ساتھ فیضان مدینہ کے زینے چڑھ رہے ہیں، ایک دو دن ان کی کیفیت تبدیل ہو رہی ہے، اور جب زینے چڑھ کر یہ فیضان مدینہ کے صحن میں آتے ہیں اور یہ دعوت اسلامی کا عالمی مدینہ مرکز دیکھ رہے ہیں، اور جب فیضان مدینہ جامع المدینہ کی عمارت دیکھ رہے ہیں تو ٹھنڈی آب رہی اور کہنے لگے، اہل سنت کے کام کا ایک وقت ہمیں نے خواب دیکھا تھا، آج فیضان مدینہ میں آ کر اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں۔ وہ خود فرماتا ہے دعوت اسلامی اس وقت کشتی نوح کی مثل ہے۔ ذکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، سرمست یہ رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمست یہ رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ذوقی یہ دور جام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ عظیم انقلاب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی احساس ذمہ داری اور تقوی و پرہیزگاری کی برکتیں دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے والے اسلامی بھائیوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہوئیں، جنہوں نے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنت اور مستحبات پر عمل پیرا ہو کر نیکی کی دعوت کی ایسی دھومیں مچائیں کہ لاکھوں مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ملی اور وہ تائب ہو کر صلاۃ و سنت کی راہ پہ گامزن ہو گئے، جو بے نمازی تھے نمازی بلکہ مسجدوں کے امام بن گئے، بد نگاہی کرنے والے نگاہیں نیچی رکھنے کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت پانے لگے، زرق برق لباس پہن کر گلے میں دوپٹہ لٹکا کر تفریح گاہوں کی زینت بننے والیاں بے پردگی سے ایسی تائب ہوئی کہ مدنی برقع ان کے لباس کا حصہ بن گیا، ماں باپ سے گستاخانہ انداز اختیار کرنے والے با ادب ہو گئے۔ جب اسے اتار سے محبت ہوئی ان کو ان کے ماں باپ سے محبت ہو گئی۔ میرا ہاتھ اٹھا کر گواہی تو دو یار، یہ دیکھو یا تار کی محبت تھی جس نے ماں باپ کے آگے تو تکار کرنے والے کو ماں باپ کا متی و فرما بردار بنا دیا؟ چوری و ڈاکے کے عادی دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے لگے، کسی غریب کو دیکھ کر تکبر سے ناک بھو چڑھانے والے آجی کے فیکر بن گئے، ہر وقت حسد کی آگ میں جلنے والے دوسروں کو ترقی کی دعائیں دینے لگے، گانے سننے کے شوقین سنت و بھرے بیانات اور مدنی مذاکرات کے کیسٹ سننے اور مدنی چینل دیکھنے کے عادی ہو گئے، فوش کلامی کرنے والے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے اور سننے لگے، یورپی ممالک کی رنگینیوں کو دیکھنے کے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے والے کعبہ مشرفہ و گنبد خضرا کی زیارت کے لیے بے قرار رہنے لگے، مال کی محبت میں گرفتار رہنے والے فکر آخرت کی مدنی سوچ کے حامل بن گئے، شراب پینے والے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جام پینے لگے، فضولیات میں وقت برباد کرنے والے اپنا وقت عبادت میں گزارنے لگے، جس کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے نا وہ اس کی اتنی ہی اطاعت کرتا ہے۔ اب ہم نے کرنی ہے عطار سے محبت، عطار نے بات کیا کرنی ہے ہم سے؟ عطار نے ہم سے بات کرنی ہے امامہ پہنو، عطار نے ہم سے بات کرنی ہے پانچوں نماز با جماعت مسجد میں تقریر اولا کے ساتھ پہلی سب میں ادا کرو، عطار نے ہم کو کہنا ہے کہ سنت کے مطابق داڑھی رکھو، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پیتی تصویر بنو، عطار نے کہنا ہے جھوٹ مت بولو، عطار نے کہنا ہے غیبت مت کرو، عطار نے کہنا ہے چگلی مت کرو، عطار نے کہنا ہے وعدہ خلافی مت کرو، عطار نے کہنا ہے ماں باپ کو مت ستاؤ، عطار نے کہنا ہے کہ فرض علوم حاصل کرو، عطار سے جتنی محبت ہوگی عطار کی بات ماننے کا اتنا جذبہ پیدا ہوگا، اور جتنی عطار کی بات مانتے چلے جائیں گے عطار چلاتا ہے شریعت پر، عطار کی محبت ہمارے دل میں مزید شریعت کی محبت کو پیدا کرے گی۔ فوج رسائل و ڈائجسٹ کے شائخ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ و علماء اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے رسائل اور دینی کتب کا مطالعہ کرنے لگے، تفریح کے خاطر سفر کے عادی عاشقان رسول کے ہمراہ جائے خدا عز و جل میں سفر کرنے والے بن گئے، کھاؤ پیو جان بناؤ کے نعرے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے والوں نے اس مدنی مقصد کو اپنا لیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا یہ فیضان صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہا بلکہ کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے کثیر غیر مسلموں کو بھی نور اسلام نصیب ہوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ تعالی، تعالی علیہ وآلہم وسلم، وسلم۔ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی، کوئی عبادت کے، عبادت کے لائق، لائق نہیں، نہیں۔ محمد، محمد صلی اللہ تعالی، صلی اللہ تعالی علیہ، علیہم وآلہ، وآلہم وسلم، وسلم۔ اللہ کے، اللہ کے رسول، رسول ہیں، ہیں۔ مبارک ہو کہ آپ مسلمان ہو گئے۔ اس پادری کے بارے میں کیا کہیں گے جو خواب میں کسی بشارت کو پا کر امیر سنت کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا؟ میں پرسنلی ملا ہوں اس سے پوچھا کہ آخر آپ کو کیا کیا اس کی مطلب علامات تھی؟ اس نے ایک علامت بتائی حضرت صاحب کی وجہ کہ مجھے خواب میں ایک علامت بتائی گئی تھی عطار کی، اور وہ یہ تھی کہ عطار نظر نہیں اٹھاتا، آنکھوں لو کپلے مدینہ ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں اول تاخیر بیٹھا رہا لیکن اس شخص نے مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، تو میں پہچان گیا کہ یہی عطار ہے۔ ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک پادری کا امیل سنت کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لینا، اس کا نام رکھا گیا احمد رضا۔ آپ بتائیے کس گھڑی ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، آخر کوئی تو شیطینہ جو اس نے امیل سنت سے متاثر کروایا اور امیل سنت کی باتیں سن کر اس کے دل میں اسلام کی محبت آئی، جس گھڑی وہ امیر سنت کی محبت اور امیر سنت کی چاہت اور امیر سنت متاثر ہو رہا ہے، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے؟ تو ایک غیر مسلم جب امیر سنت کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے تو اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک مسلمان آئے گا، عاشق رسول آئے گا، عاشق صحابہ آئے گا، عاشق اولیاء آئے گا، وہ جب دیکھے گا اس عاشق صادق کو، اس عاشق رمضان کو، تو اس کے دل میں امیر سنت کی محبت کیسے پیدا نہیں ہوگی؟ فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری تحریک کو دوام ہے الیاس قادری کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا شان تیرا عام ہے الیاس قادری تبلیغ قرآن و سنت کی وہ عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جس کے مدنی کام کا آغاز 1401 سن ہجری بامطابق 1981 سن عیسوی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ نے اپنے چند رفاقہ کے ساتھ کیا. اللہ عز و جل کی رحمتوں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عنایتوں صحابہ کرام علیہ مردوان کی برکتوں اولیاء اسلام رحمت اللہ تعالی علیہم کی نسبتوں علماء و مشائخ اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی شفقتوں اور امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی شب و روز کوششوں کے نتیجے میں باب المدینہ کراچی سے اٹھنے والی یہ مدنی تحریک دعوت اسلامی دیکھتے ہی دیکھتے باب الاسلام سندھ پنجاب کشمیر خیبر پختونخوا بلوچستان اور پھر پاکستان سے باہر ہند بنگلہ دیش عرب امارات سری لنکا برطانیہ آسٹریلیا کوریا جنوبی افریقہ یہاں تک کہ مدنی چینل کی آمد سے اور آگے کود جاری ہے. امریکا یورپ ایشیا افریقہ ہر دم کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. یہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں جو امیر سنت دھڑکن کی طرح دھڑک رہے ہیں, ارے یہ دلوں میں محبت ڈالی ہے رب کریم نے, یہ ایک دلیل بھی بہت ہے اس مرد قلندر سے محبت کرنے کے لیے. ارے ایک دیوانہ, دو دیوانہ, تین دیوانہ, چار دیوانہ, ہزار دیوانہ, سینکڑوں دیوانہ, یہ لاکھوں کے لاکھوں دیوانے بن گئے. جنہوں نے دیکھا نہیں وہ دیوانہ ہو گیا, دیکھ کر دیوانہ ہونا تو ہم نے بھی سنا تھا, بغیر دیکھے جس کا دیوانہ ہوتا ہے اس کا نام میرا مرشد ہے. ارے اب تک تو جو دیوانے ہوئے دیکھ کر ہی ہوئے نا, ارے وہ کون سی شخصیت ہے جسے بغیر دیکھے لوگ دیوانہ بن رہے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے امیر اہل سنت. اولاد کی تربیت آپ دامت برکاتم العالیہ نے اپنی اولاد کی تربیت بہت ہی آسان انداز سے انجام دی اور اس کا ثمرہ یہ آیا کہ الحمدللہ عزوجل آج آپ کے بڑے شہزادے درس نظامی کا کورس مکمل کر چکے ہیں اور مزید کچھ دن دار الافتاء اہل سنت میں مفتیان اکرام سے فتویٰ نویسی کی مشق کرتے رہے ہیں اور چھوٹے شہزادے درس نظامی کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے ہیں اور آپ دامت برکاتم العالیہ کے دونوں شہزادے دعوت اسلامی کے بہترین مبلغ بھی ہیں. دعوت اسلامی کے اوائل کی بات ہے کہ ایک مرتبہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ مدنی کاموں میں مصروفیت کی بنا پر رات دیر گئے کچھ اسلامی بھائیوں کے ہمراہ اپنی لائبریری میں پہنچے تو وہاں آپ کے بڑے شہزادے حاجی احمد عبید رضا اتاری سوئے ہوئے تھے جو اس وقت بہت کمسن تھے. آپ دامت برکاتم العالیہ نے فرمایا اس سے تہجد پڑھوانی چاہیے اور مدنی منع کو بیدار کرنا چاہا لیکن ان پر نیند کا بے حد غلبہ تھا لہذا پوری طرح بیدار نہ ہو پائے, لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ انفرادی کوشش فرماتے ہوئے مدنی منع کو گود میں اٹھا کر کھلے آسمان تلے لے گئے اور انہیں چاند دکھا کر پوچھا یہ کیا ہے؟ مدنی منع نے جواب دیا چاند. پھر آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ مدنی منع نے جواب دیا گنبد خضرا کو چوم رہا ہے. اس گفتگو کے دوران مدنی منع پوری طرح بیدار ہو چکا تھا, چنانچہ آپ نے اسے وضو کر کے تہجد پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی. آپ دامت برکاتم العالیہ کی تربیت کا انداز تحریر و تالیف الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ صاحب قلم عالم دین ہیں. آپ دامت برکاتم العالیہ کو صفحہ مصنفین میں امتیازی حیثیت حاصل ہے, جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا. یہی وجہ ہے کہ عوام و خواص آپ دامت برکاتم العالیہ کی تحریروں کی شیدائی ہے اور آپ کی کتب و رسائل کو نہ صرف خود پڑھتے ہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کو مطالعے کی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں خرید کر مفت تقسیم بھی کرتے ہیں. آپ کی چند مایا ناز کتب یہ ہیں فیضان سنت, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, غیبت کی تباہ کاریاں, رفیق الحرمین, رفیق المعتمرین, نماز کے احکام وغیرہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ دور شباب ہی میں علوم دینیہ کے زیور سے آراستہ ہو چکے تھے. آپ دامت برکاتم العالیہ نے حصول علم کے ذرائع میں سے کتب بینی اور صحبت علماء کو اختیار کیا. اس سلسلے میں آپ نے سب سے زیادہ استفادہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری رضوی علی رحمۃ اللہ کبھی سے کیا اور مسلسل 22 سال آپ علی رحمۃ اللہ کبھی کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کو اپنی خلافت و اجازت سے بھی نوازا. الحمدللہ عزوجل کثرت مطالعہ، بحث و تمہیز اور اقابل ارنا اکرام سے تحقیق و تدقیق کی وجہ سے آپ دامت برکاتم العالیہ کو مسائل شرعیہ اور تصوف و اخلاق پر دسترس حاصل ہے. میرا بچپن سے شوق جو تھا وہ فقہ ہی مسائل کی طرف تھا، تو اس میں بس وہ علماء سے پوچھ کر، باقاعدہ پڑھا ہوا نہیں ہوں مدرسوں میں، لیکن علماء سے پوچھ کر دو چار مسائل یاد کر لیے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی کی شورہ آفاق تالیف بار شریعت کے تکرار مطالعہ کے لیے آپ دامت برکاتم العالیہ کے شوق کا عالم دیدنی ہے امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کے فتاوی کے عظیم الشان مجموعے فتاوی رضویہ کا مطالعہ آپ کا خاص شغف علمی ہے. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی کتب بالخصوص احیاء العلوم کو آپ زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور اپنے متبصرین کو بھی پڑھنے کی تلقین فرماتے رہتے ہیں. ان کے علاوہ دیگر اکابرین دامت برکاتم العالیہ کی کتب بھی شامل مطالعہ رہتی ہیں. منجیات مثلا صبر، شکر، توکل، قناعت اور خوف و رجا وغیرہ کی تعریفات و تفصیلات اور مہلکات مثلا جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ وغیرہ کے اسباب و علاج آسان و سہل طریقے سے بیان کرنا آپ کا خاصہ ہے. جو یہ انسانوں کا سمندر لے کر، یہ اماموں کے چار سجا کر، نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں سجا کر، ان کو مسجدوں میں سجدے کروا کر، ان کے قلب کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کامل محبت کی شمع جلا کر، مدینے کی محبت کی جام پلا کر، صحابہ کرام اولیاء کرام کی محبتوں کے جام پلا کر، ان کو ایسا کر دے گا کہ یہ ایسے ہو جائیں گے کہ جس بھی حیائی کی طرف ان کو دوڑایا جائے گا وہاں سے وہ بھی حیائی ختم کر کے وہاں سنتوں کا نظام نافذ کر دیں گے. میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. پہلا سفر حج مدت دراز تک فراق مدینہ میں تڑپتے رہنے کے بعد بالآخر 1400 سن ہجری میں پہلی بار امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کو میٹھے میٹھے مدینے کی پرکیف حاضری کا پروانہ ملا. سبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں، دیار نبی سے بلاوا ملا ہے. بس اب کیا تھا، دل میں پہلے ہی سے سلگنے والی عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آگ اب مزید بھڑک اٹھی. اشک ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے، عشق انداز بھی نرالے ہوتے ہیں. ہجر و فراق میں بھی اشک باری، حاضری کی اجازت پر بھی گریہ اتاری. آپ دامت برکاتم العالیہ کی منفرد اور پرسوز کیفیات کی عکاسی ان اشعار سے ہوتی ہے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط، میری جھولی میں اشکوں کا اکہار ہے. تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، مجھ سا آسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہے دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے. جب مدینے پاک کی طرف روانگی کی مبارک گھڑی آئی تو اس وقت جو آپ دامت برکاتم العالیہ کی کیفیت تھی اس کو کما حقہ بیان کرنا ممکن نہیں. مکہ مدینہ ویکھنا یا عطار اساں تیرے نال، کہہ دو مرشد چل مدینہ لے چلو مینوں ایسے سال. مکہ مدینہ ویکھنا یا عطار اساں تیرے نال، کہہ دو مرشد چل مدینہ لے چلو مینوں ایسے سال، کہہ دو مرشد چل مدینہ لے چلو مینوں ایسے سال، جلوہ ویکھا میں بھی مرشد مدنی کو لے زاردہ. میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. سرمایہ شاعری اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا سرمایہ شاعری بھی صرف نعت و منقبت اور مناجات وغیرہ پر مشتمل ہے، جو اسلامی بھائی امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی شب و روز کی مصروفیات سے واقف ہیں وہ حیرت زدہ ہیں کہ آپ دامت برکاتم العالیہ کو شعر کہنے کا موقع کیسے مل جاتا ہے، اور پھر آپ دامت برکاتم العالیہ دیگر ارباب سخن کی طرح ہر وقت شاعری کے لیے مصروف بھی نہیں رہتے ہیں، بلکہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد تڑپاتی اور سود و عشق آپ کو بیتاب کرتا ہے تو آپ نعتِ اشعار و مناجات لکھتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے حمد و نعت کے علاوہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان دین رحمہم اللہ کی شان میں متعدد منقبتیں اور مدحیہ قصائد بھی قلم بند فرمائے ہیں۔ لیکن کبھی بھی میں نے دنیا بھی کلام نہیں لکھا، الحمدللہ میں نے جب بھی کلام لکھا تو نعتیہ یا منقبت والا گجراتی میں بھی کلام لکھے تھے۔ الحمدللہ عزوجل اس وقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے 5000 سے زائد اشعار پر مشتمل ایک کتاب منظر عام پر آ چکی ہے، جس کا نام ہے وسائل بخشش زبان میں فصاحت امیر اہل سنت، قلم میں نزاکت امیر اہل سنت۔ اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ سنتوں کی خدمت کے شعبہ جات قائم فرمانے کے بعد سارا نظام مرکزی مجلس شورا کے سپرد کر کے ان کی کارکردگی پر بھی نظر رکھتے ہیں اور ضرورتاً اصلاح کے مدنی پھولوں سے بھی نوازتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔